Book 2 37 37 في الطريق matkalla هو يسافر بالموتورسايكل هن ajaa moottoripyörällä هو يسافر بالبسكليت هن ajaa pyörällä. هو يذهب على الأقدام. هن menee kävellen. هو يسافر بالسفينة. هن matkustaa laivalla. هو يسافر بالقارب. هن menee veneellä. هو يسبح. هن ui. هل هذا المكان خطر؟ Onko täällä vaarallista? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Onko vaarallista matkustaa yksin peukalokyydillä? هل التنزه ليلا خطر؟ Onko vaarallista mennä yöllä kävelylle? لقد أضعنا الطريق. Olemme ajaneet harhaan. نحن في الطريق الخاطئ. Olemme väärällä tiellä. يجب أن ندور ونرجع. Meidän pitää kääntyä. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Missä täällä voi parkkeerata? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Onko täällä parkkipaikkoja؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Miten kauan täällä voi parkkeerata؟ هل تمارس السكي؟ هيهدتكو te؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Menettekö te hiihtohissillä ylös? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Voiko täältä lainata sukset؟